Book 2 10 10 أمس اليوم غدا Eile täna homme Eile täna homme أمس كان السبت Eile oli laupäev Eile oli laupäev. Ams kuntu fi cinema. Eile olin ma kinos. Eile olin ma kinos. Kana al-film mushawiqan. Film oli huvitav. Film oli huvitav. Al-yawm huwa al-ahad. Täna on pühapäev. Täna on pühapäev. Al-yawm ana la a'mal. Täna ma ei tööta. Täna ma ei tööta. Sa'abqa fil bayt. Ma jään koju. Ma jään koju. Ghadan al-ithnain. Homme on esmaspäev. Homme on esmaspäev. غدا سأعود للعمل مجددا. Homme teen jälle tööd. Homme teen jälle tööd. أشتغل في المكتب. Ma töötan büroos. Ma töötan büroos. من هذا؟ Kes see on? Kes see on? هذا بيتر. See on Peter. See on Peter. Peter طالب. Peter on õpilane. Peter on õpilane. من هذه؟ Kes see on? Kes see on? هذه Marta. See on Marta. See on Marta. Marta, sekretära. Marta on sekretär. Marta on sekretär. Peter ja Marta, asdika. Peter ja Marta on sõbrad. Peter ja Marta on sõbrad. Peter, sadiku Marta. Peter on Marta sõber. Peter on Marta sõber. Marta, sadiqatu Peter. Marta on Peteri sõbranna. Marta on Peteri sõbranna. Al-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub مع الدروس الصوتية